د دې د اميانو حالات هم الله تبارک وتعالى بیان کړي چې د دې د اميانو څه حالات یو په تاسو ته داوان چې د قیامت پرځ باندې جهل او ناپوهي دا عذر د الله په وړاندې نه دي که د قیامت پرځ باندې یو انسان دا وایي چې خدای دې مسلې نه خبر نوم دا خبر نوم مثلا نشي الحمدلله من طول اسیدان و رازات خلق من بچا غلامان نیو زمان دا جون سر چکمی تردی خبری دی دا دی معلومات من تنی دی اور زمان نا یو خلافی شریعت فارشی نا دا قیامت پر از من بازان لعذر نشو نسلی اللہ دا چه خدای دا مسلم آتا معلوم نوا جواب برا کی چولی دی نزدہ کولا تد چا غلام بی تد چا پابن بی کد چاہتا زنزلوں کی تلوی دی عذر پا حرار کی یاد سا دیدا حجت ندی چزن کوئی دن دامیان حالت بیانی چامیان تا خود چاہتا کتاب اللہ دا تورات معلومات نو او یقینا نغیبان دے خودوی نکوئی دن یو سو بے فند خبر دوی یادی کلی یو سو واقعات یا سن دفل علمان بس باغیبان دے بدائی اچھتے در راکاتے دے چھ منگیو اور منگیو اغا خبری سوی دوی تا یو علماء دا خبر اکڑیو چه گولی تاسو بیل کل دوزخ تا بنده ستاسو مقام جنت تی دوزخ موزخ تاسو دوزار نشت زو ستاسو کون تاسو لدوزخ نشت او مرگ دیو جنت تطلیل دیو دیو نیو چی بیا کارنو کون یسو خدای والی چی شپی پردان باندی روحی یا خوبو کی پسردوئی کی اب یادل تا چی چاپی رد اسبو کو فن دی دی کی بیا جنگاتو نو ترازی خدای پسردوئی ہوئی اغی هم دغسی لی اخبر علماء و قدید تیارکی ساتھی جو چه برای تاسو پا حق ہے ستاسو مرد اور جنت پی اولی خبری تاسو دچاو لادی تاسو اید انبیاء اکرام اولاد نحن ابناء رسول اللہ ابناء اللہ ابناء رسول اللہ منگا دا اللہ تبارک و تعالی دا انبیاء اولاد یو انبیاء زادگان یو سوپا شہزادوی سوپا صاحبزادوی او من انبیاء زادگانیو دا انبیاء کرام و اولادیو چکلت انبیاء کرام و اولادی علاقہ تاثر دو زخت او قلب ایو نحنو احبا اللہ منگا نہائیت اللہ تنیز دیو زمان مقام دیو روچتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آغا واقعا چکم واقعا کی دا کم بختانو ایو زنان یهودیی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فویزہ کے زہر چولیو زہر یا دیو صاحبی تشید چھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھے دنیا نا سفر کو تردی پوری دا زہر و اثر محسوس ہو بل رستاز تدا مسئلہ بیان شبی وقا غی جمالیوا چھے انبیاء کرام مقتضات طبیعت بشری یاد ساتے دیبانی بیمار ہے ہم راضی فی زخمی کی گی ہم اور دارنگی دا زہریلہ سے زنا کو دیبانی اثر ہم گئی پیغمبر علیہ السلام یو موقع کی داسی لاب کی خود اللہ دی لڑا مٹک ورکو فی دا کم وقت گورا پیغمبرن نبی جنی نبی علیہ السلام اگر دم کرو مال کو بی او زیر کے پاس ایبان دیولا بلتا دل لدی سر علاج دی دل ارمانا دل دارنگی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزو احد پا موقع باندے غاق مبارک شید شید فدیدہ کی کڑے دم رسخت خفوا چکل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ وا چولی حضرت علی سے بغاق استے دیدہ دا کڑے خاق شید دزغر کڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اصنا پریوتیو دا یو طرف بلکل دا سی لیکن دا پلچون سرمن چی دا سڑیو گردی گو کوئی بیا چل شیو بلکہ یو روایت کے راضی چخپا مبارک ہے دی یو زین بدل شیو پو کتی دارنگی تا نبی علیہ السلام دی مارے تا اس کا معلومی دی چی دم رسخت سبا پیرالی چی کٹورائی کی بگو یا غب ایک ازان دا سی دا گولی نو غرص میں دا دی چی دا سیزون دی دا دا بشریت و دا طبیعت دا بشریت دا وجی نرازی دا د نبوت سره مخالف نه دي منافي نه دي انبیاء کرام باندې دا راغلي دي نو دلته هغه يهودي عزت یا رکړه مقصد دا چې بس دنه بخلاص شو حضور صلی الله علیه وسلم دې نه تپوس کې دا دی ولې دا چلو کو ایمای کا غلطي ته به هم بشو او په حق پیغمبر نه تاسو دا څه جوړه ضرر نه رسي بیا په دغه مجلس کې او خبر او شو سوچو کې خبر مې دی رکو چا غیوی موږ دوزخ ته یو سو وقت لبا لال شو او بیا با منگ رازو نو تاسو با زمون نرس دو زخت دائی نبی علیہ السلام کرو منگ با دینا راشو تو دوی دا نظریہ دا چی منگ دو زخت منگ لشتا دینا او کلاشو نو سلوے خردے زمون مشرانو د سی بندگی کړي وا په هغه مقدار به موږ سلوي خلک کیرو کو خپل جنت ته ځو. بعضی روایت کې راځي چې د دنیا زندگی د دې په خیال وزر کال عبد الله بن عباس سے کوئی دی وی وزر کال د دنیا د عمر دی د دې په خیال کړي او مون چې زو نمان با دا زرو کالو پا عوض کی یور جہنم کے تیرو یعنی وردی پا زمانگا دوزف کی تیری شی اور بیا پامنگا دوزف نکوسو جنب ندائی دی اخبر امیانو باندی دا خبری پا خیکڑی وی چھ منگا گورد آن بیا اکرام اولادیو منگا اللہ تنیز دیو منگا پار دوزف کی ہمیشہ پاتی کی دل نیشتا یا سلوی اخردی پاتی کی دل لی یا دغه روایت مطابق ګوره دي پاتې کې ویلي مونږ جنت ته ځو او دا مسلمانانو ته بیا خپل دوزخ ته دا کہانی د دې دي اميان یاد کړي پس هغه دا خبرې دي چې څو سړي دا څه وې نه غلا بس دا خبرې دي چې هغه رښتیا د مونږ لپاره په دوزخ موځب نشته په سور دي دا به په کثیر کو الله په دای باندې مونږ چې اميانو ان پړو پړو اول خدان تخبره پا حقیقت بانی کوئی کرتی زان نخدا تی گڑی مجھوڑا رہے چی سوک در تشنو آخو کشنائی بس آقل منڈی وارا آخر اللہ تاثر آقل در کرے دے کتابی در کر آلے گلے دے پوہ کسانشتا حقیقت بانی زان خبر کرے او داغی نروس دو دخبل حق کی بیانی سکوئے نہ ہو اگلی بانی سخت تنجید اللہ تبارک و تعالی جگت یاد اس ساتھ ہم کی کدا چې کسان وي چې دا غوی مشران نیکان وي او خو زندگی غوی تیر کړی لیکن دا غوی اولاد نه اهل دي بد عمل دي بلکې بد عمل پری دا ناکار عمل والا خوندان لیکن ان سبا تر ته نه شي وي خو په بعد کې تو کې دا چې کسان شته چې دا غوی مشران ډیر نیکان کشران دا غوی نمبر 1 ناکار خلق دي او جسو پتہ زوی ہوں زما مشردات عزت جنت مس کی بولا رہے او بدی دیل صبر ہم یہ کرام اولاد تو پورا گئی سر سکی د نوح علیہ السلام بچی تو پورا گئی سر سکی گی د حضرت ابراہیم علیہ السلام لا تو پورا گئی سر سکی گی د لوط علیہ السلام او نوح علیہ السلام خود تو پورا گئی سر سکی گی او تے تیرے پدی دنیا چرپی بنگی چرپ د شریعت بلا علی غنزی او دعوت دومره چې تاسو فقیر دین دان دین د دې اولاد دې ټیک دا غو پراو هغه اولیاء هغه په الله تبارک وتعالى په خپل عمل خپل مقام ته رسي لیکن ته په کومه خله باندې دا خبره کوي چې ما دا دې زبم دا کوي ته سمشه الله تبارک وتعالى یو قانون او ضابطه ذکر کوي رسایتونه کې یو ضابطه بیانېږي چې دا غره په دې بنیاد نه دا چې زه د عالم زه د جنت ته ځم زه د پیر زه د جنت ته ځم زه تو دا اخلاق پا نقش قدم باندې روان شا آغا سے عمال صالحہ ہوگا خفل عقیدہ دے صحیح کا ظاہر باطن دے شریعت تابع کا دی صورت کی بالکل اللہ نے والتا با اللہ دوزی لیکن صرف دعوان یاد سادے باہی اللہ رد گئی یو ثابتہ بیانی چھ دی جنت والا کسان کن دی او دو دوزخ والا کسان کن دی نمیس کے دا دور خاندانی علاقی چھ دی دا با یو طرف نشی یاد سادے داہی بیان اللہ تبارک و تعالی با آخر کی گئی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون آيات أصحابهم لرأي بجانا ذي يهودياننا أن يؤمنوا لكم أن يصدقكم اليهود چه تصديق قلبي ستاسو دا يهوديان قصبان دي بحا قصيزنو باندي چه تاسو دا قصبان دي خبر ہوئے ستاسو دا خیال لے انصار دوئی صحابے کرام دوئی دغه تاسو مې د دې رضای رښتې وی د پای رښتې وی دا پای مې چې یو دغه بدلې اوس کی دا په دنیا باندې یو سړی وی چې استاد روان مثلا زه غلط روان مو تا ته پته ده چې دې په غلطه روان دي مخکې کند ده نو ما ته بوي نه ته خفه کیږي که زستا خبره منل یا نه منل څه ته بزل کې خفه کیږي چې دا سړی خدا ته روان دي مخکې گاډه حدا کوي اوره حدا کوي بلاګان دي مخې ته ترتی وی نو دې صحابه کرام بزاوی او نور خو تر رښتې دا غي وی تاسو افتت ماونا آیاتاسو امید برائی افتر جو تب مون کمانا تر جو تاسو امید برائی دا دے خبری این یو امینو لکن چی دی بتصدیقو کستاسو دا حاق خبرو چی تاسو کمیدوی تا کوئیں تاسو چی پسبان دی خبر روائے استاسو دا امید دی چی دی بستاسو تصدیقو کی او پیغمبر علیہ السلام بانے با ایمان روگی قرآن باندې به ایمان لرئ ستاسو خدا څنګه ده خو لیکن یاد ساته د دې داسې دي وقد کان اور حال دار چې فریقون یوډلا منهم دینا یعنی د دې خلق مشرانو نا یسمعون کلام الله چې هغه اور د کلام د الله تعالی د دې کلام الله نو خیا هغه واقعا مراد چې تاسو تمہاری د کوه دور په موقع باندې او یا مشران حضرت موسی علیہ السلام ځان سره بوتریو ال تغیب علی مرد هغه واقعا راغلی وه قدر ته یادی هغه بیا کسان دوی چې ال تلال خبرې وری دي واپس رالو دا نور کشران په منډه منډه رالو سو شو نو دوی ورته دا خبر وکړه چې او موږ خبرې وری دي لیکن ثم یحرفونه بیا دوی په دې کې تبدیلی کولا تغییر او تبدیلی په کې راوستا هغه تبدیلی سو بیا خیر کې داوی تکرانی کوي دای په کې ځان نه او شتای ورشته تکرانی الله وی ګورم ثم یحرفونه او دوی او دغه دی رالو هغه بیا خبر وقد كان فريق منهم ويودلت دينا يسمعون كلام الله جاغ يوردل كلام دا الله تورات يعني باغي باندي پويدل علماءنا يوردل دا حضرت موسى عليه الصلاة والسلام نے اغا صحيح طريقية سر وورد كلام الله نمرادل تورات شي ثم يحرفونه بيا دي تحريف و تبدیل قول فدي كلام الله كي فدغ تورات كي لفظي تحريف انكو معنوي انكو معنوي تحريف قرآن كم خلق كي او شغل لمن دا قرآن دي په دې باندې معنا تر دې تحریف کې سو کې ځان طرف خو لفظي تحریف تر اوسه یو ډیر زبر پر قرآن کې چاته کې تبدیل نه او غیب لفظي تحریف هم کوم او فصی به معنوي هم کوم څنګه به کوم اراده چې به کله چې ده کوم ورته کوم شی ورته نشته جی انا کور کې جنا پلان دی دا څه څه چې په هر صورت به مخوره پور کې راکته سو او چې غریب سره ورانه او هاي په دغه باندې ولې غریب له کلی دی او ور زیړ لسو حکم دا ور زیړ ته حکم مدي ده ثم حضرتونه دوی به تبدیل کولا په احکام تورات کې د تورات احکام کې به دا تبدیل کولا چې مالدار د پاره یو فیصله وا د غریبانو په لړ فیصله وا چې دی مالدار د پاره یو حکم او د غریبانو د پاره بل حکم و څنګه مسله دا مالدار سړي سوې نو هغه اپا دې په چې غریب وي کنه په دشت کې سره په بوله یو نیم باندې ما خلو خو پس دې چې دې په پوي شو کله کله یو سړی پوي نشي او خبره ده خبر پوي شو چې دا مسله خدا څه ده دا مسله خدا ده لیکن الله مخې ته به کتل چې مخې سي هغه یو تنو چې تا فیصله یو کنه نو بس دا چې پیسې ولې یو دي پیسې نه ته به ولول چې لرګي مرګي کا معقولی کنه ډیر خطر ته پر ابل ولا مالو چوڑا که خیر شمیره که دیشی که ساری دی کی گی چیمت دی که نمو پرستین جوڑا کی سار که دوار حاضر فی رشوت کو دوار ہو رہے یو وی جی پتیرت دبر باندی دانا سر ہوا حجت وزیش ابل ورکا وی جی مالو چا خلی دانا سر ولی دوارا پی یو بل فو یو یو سو یو بل بل سو یاد اس حد ایک کار زمت دا رشوت دا پارا دادا زمان مسرگان ناستی آغازائی کیا غیل غریبانا ونه هو بیا د دې کې کې په کوم کې په سبب دا غوښته د شوې یوه قرآنی کتاب حکم بدل کړ او زه حرام کاری دا کو چې پر شپې سیوا سي د شپې پیسو دا سره نه مالي دا پر دې من بعد ما قالوا خطب دې چې دې کویدل په سبانه کویدل او هم یعلمون ان عذاب الله للمتحرفين فدي الله تعالی دا حق کسان د پاره دې چې سود الله په احکام کې تبدیلی راولي یعنی سره د کوی سیبا سره د کوی چا خبره کوي کنه وای چې دا خوان په بډو باندې مونږی سره د خوې نه دا کار نه کوي دا خو د دې یو مسله شو او دې فایدا لکل لذین عملوا کرب چې ملاقات خدا کسان سره چې ایمان لرلې دي هغه کسان سره د ملاقات کو مخلصان مؤمنان سره بلار الله سي قالوا نو دوی به آمنا کای ایمان کوم من ایمان دا ولې دا چې لکه څنګه چې تاسو ایمان دا ولې دې ښه چټ ته ګوره صاحب کرام ته کوم ایمان دا دې لکه څنګه چې تاسو ایمان دې ځان ته دا کوم منافقان چې موږ دا ایمان دا ولې چې بیان محمد النبی چې حضور صلی الله علیه وسلم پیغمبر دې او مذکور ان فی کتبنا د تذکر راغلی دا څه کې په کتابونو زمون کې سر به دا چلو شروع کې صحابه کو صحابه لیکن وای ذا خلا کنا بچلال بعضهم بعض بدی الى بعض نور سکا دا کشران بم شران سکا لال چا کعب بن اشرف کعب بن اسد وحب بن یهودا دا دای مشران دا غټ خیزیان د دې مشران پلانګان ده چې کله به دوی دلال مقابل دي مشران به وې دي کشران ته اتحدثونهم آیا خبروي تاسو د مسلمانان بما بهغه معلوماتو فتح الله علیکم چې احسان کړی دی الله تبارک وتعالى دا هغه معلومات تاسو سره د پیغمبر صفات تاسو دی ته بیانوي الله تبارک وتعالى دا علم تاسو ته کړی دی دارانه تاسو له درګړې دا دې ته معلومات نشتا نو د خپل کتاب په حواله باندې تاسو وګورئ دا خبرې دي سبحانه بدی دانو چې الله مونږ ته دا ویلي دی بیان د ایمان نه وروړ مونږ ته دا خبرې کړې دي بیا د ایمان نه وروړ اته حدیثونهم آیا حال لا تاسو دوی ته د ما د هغه نعمتونو فتح الله علیکم چې را دي کړې دی الله تبارک وتعالى تاسو ته وَعَعْفَاكُمْ فَتَحَكُمْ مَعْنَا دَ بَيَّنَ سَرَ فَتَحَكُمْ مَعْنَا دَ عَنْزَلَ فَتَحَكُمْ مَعْنَا دَ عَفَا دِلِو وَلَمَانِ سَيْدِ اللہ تاستر علی بلی دی یعنی استاسو پیغمبر تدا کتاب راغلے و پاغی کتا حالات نوچ مسلمانانو توائے یا بِمَا عَعْفَاكُمْ اللَّهُ چی در کلی بھی تاستر اللہ تعالی دا معلومات نو تاسولی دی مسلمانانو تدا خبر لکہ تاستر رسول مسلم معلوم ہے کہ وہ قبل دے مولا او دا اللہ ولی تو دیکھئے ہوگی تشمتیا کو خلو گئے کچھ کم معلومات تا سر شرعیشتا او تا تا معلوم دی چدا یقینی بھی نبلتے اوڑا لیو حاج جو کن بیہی عند رب کن دابا انجامی چتا سکنن دی مسلمانات تخبر حالات وائے نو دیبا سکئی یحتجو علیکم بیہی عند رب کن دیبا احتجاج و حجت نیسی تدیسرا دا قیامت پرز تنیز درست دا صدا با دلیل کی پیش گئی لیو حاجو کن بیہی دیر پارا چھ مغلوب اور کمزوری کی تاسو دا مسلمانان بیہی پا دغ معلومات سر چکم تاسو دوی تمیلی دی عند ربکم پا آخرت کی آخرت کی با اللہ تبوس دا مسلمانان بشہادت کی چھ دی یہودیانو تدا ہر سا معلوماتو بیا ہم ایمان نمی روڑے لیو حاجو کن دیر پارا چھ کمزوری کی تاسو پدلائل سلام پدی معلومات جدا تاسو کم ورکوئے بھی پدک معلومات جدا تاسو کم ورکوئے او کم دے مکمزوری کی ان درب بکن پنید درب ستاسو پا آخرت کے آخرت کی بدا کسان ستاسو خلاف گوائی کئی لیو حاج جو کن ایک اپار چدیسو کی کمزوری کی تاسو سنگم کمزوری کی اے اللہ دیکھ اقرار کرو منتیدہ خبر کرو او دیم ایمان کرو افلا تاکلون آیا تاسو نه پوهیږئ په دې نه دا خبرې دوی ته مکو الله دې خطا څه ته دا خبرې کې چې دا نه کوي ځکه مسلمان به خبر شي د قیامت ورځ باندې بس تاسو خلاف شهادت کوي نو الله څه شي الله چې صدا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو دغه څه کلام تاسو په لار ته تګې شو یو خاص یو غلام شتون کې ډېر سره دی دي هغه تلان بیا د کزان زو تګې شي ما دلته څه تنظیم نشته یو بيدو ده شه زبر الله پیسې ته کوم شي د مال په اړه څه څه کې مګر دا څه نه چې دا کلی شي نه هغه غلام ورته وي هغه غلامانو مخو هغه ورته دا خبره کوي چې زه مالک د دیني ما ته مالک کوم روي چې تیز سره وا ما ته د دې اجازه نه کړی چې دا شو خلک راغور کوا نو دا حضرت عمر صاحب ورته یې څه په 500 روپۍ باندې او پیزا